Nemrég az amerikai történelemben először állt bíróság elé az Egyesült Államok egy korábbi elnöke. Donald Trumpot a bíróság előtt 34 pontban azzal vádolták, hogy a legutóbbi elnökválasztási kampány előtt lefizetett egy pornósztárt, akivel ágyba bújt. Trump így akarta elkerülni, hogy egy esetleges botrány hátrányosan befolyásolja az esélyeit a választáson. A bíróságon tagadta a viszonyt, ahogyan azt is, hogy a nő hallgatásáért pénzt fizetett volna. A vádpontok ismertetése után ártatlannak vallotta magát. Amennyiben a decemberben folytatódó tárgyaláson az esküdtszék bűnösnek találja Trumpot, vádpontonként 4 éves börtönnel sújtatja a bíró. Pártársai közül Ron DeSantis, floridai kormányzó, Trump legnagyobb vetétársa a 2024-es republikánus elnökjelöltségért, és Jeb Bush, a 2016-ban legyőzött riválisa, egyaránt politikai mellékvágánynak és Amerika ellenesnek nevezte a manhattani vizsgálatot. Eközben a demokrata oldal általános álláspontja szerint senki sem áll a törvények fölött. Hadd pontosítsam, mielőtt valaki félreérti, nem azért fizethet le egy pornósztárt, hogy bújjon ágyba, hanem hogy utána ne beszéljen róla. Hadd pontosítsam, a mi kétségeinket, amikor itt 2 héttel ezelőtt röhögtünk azon, hogy Trump bejelentette, hogy kedden őt le fogják tartóztatni, tényleg azon a kedden tartóztatták le, nem verték bilincsbe, úgyhogy optikailag nem olyan előnyös a hőssé válás. Valamint összeszoroznám a 34 vádpontot a potenciális 4 évvel, ez 136 év, tehát azután amúgy szabadulhatna. Hát, ha mindegyikben csak 1 évet kapna, az is brutális, akkor már nem jön ki. Igen. Most én nem akarok... Ha mindegyikért csak 1 hónapot kapna... Már az is erős. Már igen, már akkor se ugyanaz a Donald Trump jön ki. Hát kérdés, hogy jobb vagy rosszabb, mármint számunkra... És hogy kinek a megítélése szerint. Igen, tehát az ő munkásságának elszenvedői szempontjából jobb vagy rosszabb lenne. Én azon gondolkoztam, hogy még amikor Trump elnök volt, akkor beszélgettünk arról emberekkel, hogy irgalmatlanul durva, amit művel, mennyire egy új szintre emelte az egész nagy nyilvánosság előtt elkövetett politizálást, és hogy a rendszer nem volt rá igazán felkészülve, de valahogy ki tudták nyírni, vagy le tudták így darálni, gyengíteni annyira, hogy ne nyerhessen, illetve az részben magát is, de hogy majd az a Trump, aki ezekből tanul, meg az ő stábja, aki tanul ebből az egészből, ami történt velük, és kigyúrja magát a Trump 2.0-ra, na az legyőzhetetlen lesz, mert az már nem fog vacakolni, tehát most már tudják, hogy milyen pontokon kéne belenyúlniuk az igazságszolgáltatásba, vagy a médiába, vagy az akármibe, tudjátok, mint ahogy a NER-en meg lehetett nézni, hogy tökéletesen, szisztematikusan mentek végig a társadalom minden szegmensén azért, hogy a lehető leghatékonyabban maguk alá gyűrjék, és ilyen módon leválthatatlanok legyenek, és Trump ugyanezt meg fogja csinálni. Tehát most szerintem a demokraták azt érzik, hogy őt egyszerűen úgy fizikailag ki kell írni a lehetőségek közül, mert ha visszajön, akkor az a rendszer, amiben ők vannak, az borul mindenestül. Az kell, hogy jöjjön, hogy a Biden meghal, a Kamala Harris végigcsinálja a ciklust éppen úgy, ahogy, aztán újra választják, közben összödön mond egy beszédet a többieknek, hogy elkúrtuk, hazudtunk éjjel-nappal, akkor kivonulnak az emberek az amerikai tévészékház elé, és nekik megfelelő 2010-ben jön az a Trump, aki utána maradhat 20 éven keresztül. Nem a Trumpot kéne legyőzniük a demokratáknak, hanem a saját szélsőségeseiket, akik a Trumpnak, meg a Trumpoknak, meg a Trumpabbaknak, meg a még Trumpabbaknak az üzemanyagát szolgáltatják. A hivatkozását és a küldetését szolgáltatják. Tudod, a kritikai fajelméletben utazó Black Lives Matter mozgalom, meg a, tudod, a megtorlás és lincskultuszt ápoló Me Too mozgalom, a politikai korrektség követelményrendszere, amihez a eltörlés kultúrának a gyakorlata tartozik. Tudod, a wokeness elmevírusa, ez provokálja gyakorlatilag a Trumpot és a Trumpabbakat. A Trumpot nem lehet önmagában tekinteni, nem lehet önmagában értelmezni. Ez egy inga, amit egyik irányba szélsőséges mértékig kifeszített a balliberális kurzus, és ez Donald Trumpig lengett vissza. Ne felejtsük el, hogy a demokrata kurzus elgáncsolta azt a Bernie Sanders-t, aki ha jelölt lett volna, akkor ő lett volna az elnök. De nem. hanem meg kellett fenyegetni Amerikát egy woke elnök asszonnyal, a Hillary Clintonnal. Na és akkor a Hillary Clintonnal szemben, aki közgyűlöletnek örvend Amerikában, még a demokraták is viszonyognak tőle, így aztán nagyon sok demokrata törzsszavazó távol maradt, mert azt mondta, hogy erre a veszett szukára nem szavazok le. És jött Donald Trump. Ennek a következménye lett Donald Trump. Donald Trump a Hillary Clinton ellenében, a Hillary Clinton elkerülendő lett elnök. Azt mondták az amerikaiak, hogy elegünk van abból, hogy folyton megzsarol minket az elit azzal, hogy a kisebbik rosszra szavazzunk. Rohadjon meg az elit, jöjjön a nagyobbik rossz. És jött a nagyobbik rossz. Na most az a tény, hogy a Trumpból elnök lett, az felkorbácsolta a baloldalnak a szélsőséges, addig már meglévő szélsőséges tendenciáit. Akik szociológusok vagy az amerikai társadalmat vizsgálják, azok bizonyára már Trump elnöksége előtt is hallottak a Me Too mozgalomról, vagy a Black Lives Matter mozgalomról, de én speciál nem. Én nem. És szerintem a világon, mondjuk úgy a világszerte 10 közélettel foglalkozó, vagy közélet iránt érdeklődő átlagos személy közül 9 nem hallott azelőtt ezekről a mozgalmakról. A Trumpnak az elnöksége az a tény, hogy a Trump az élvezettel korbácsolta a kultúrharcot. Tulajdonképpen a baloldal megkapta azt a trigger pointot, ami tulajdonképpen úgymond kiprovokált maga ellen. Megkapta azt a trigger pointot, és az a helyzet, hogy a Trump személyében gyakorlatilag sikerült az amerikaiság étoszát az alapokig felszámolni. A Trump elnöksége nyomán Amerika ma már nem egyértelműen az amerikaiaké, hanem Amerika leginkább egy terület, amin két nemzet osztozik, az Unió és a Konföderáció. Föl szította a 19. századi polgárháborúnak a tüzét, fölprovokálta az Uniót a Konföderáció ellen, meg a Konföderációt az Unió ellen. A vidék amerikai lakossága ma már nem a városok amerikai lakosságához tartozik, hanem ezek gyűlölik egymást, és jóformán semmi közöset nem találnak egymásban. Ez az identitáspolitika következménye, és a Trump személyével eljött a jobboldali identitáspolitika, mert a baloldali identitáspolitika gyakorlatilag új téteket helyezett az asztalra, és új játékszabályokat írt, és ezeknek a játékszabályoknak a mentén Donald Trump gátlástalanul kijátszotta a színesek ellen a fehéreket, a kisebbségiek ellen a többségieket, nők ellen a férfiakat, homoszexuálisok ellen a heteroszexuálisokat, és így tovább. Ja, jó, de akkor ott vagyunk, hogy amit mondasz, az persze annak van igazsága, na de megfordítható a képlet, az ok-okozat, mert lehet azt mondani, és hogy te is az előbb, ha visszahallgatod majd magad, akkor hallod, hogy te is azt mondod, hogy Trump végletekig felkorbácsolta ezeket. Tehát az identitás politizálással az a baj, hogy azt nem csak egy oldal csinálja, hanem a másik válaszol rá, és innen kezdve majdnem mindegy megkérdezni, hogy na de ki kezdte? Miért az izraeli-palesztin konfliktust ki kezdte? Nem tudom, lényegtelen. Bármelyik alkalmas arra, hogy abba hagyja. Az a kérdés, hogy ki fejezi be. És bármelyik befejezi, az csak jó lesz. Az nem, csak jó lesz. Nem úgy kell elképzelni, hogy valaki ezt az ingát kihúzta a széléig, és ott elengedte, és akkor persze, hogy a túloldalra is ugyanannyit leng, hanem hogy ez nyugalmi állapotból valaki kipöckölte, aztán a másik egy erősebbet rugott rajta, aztán még erősebbet, és így szépen felkorbácsolták, és hogy bármeddig is mész vissza, tök fölösleges azt keresni, hogy ki kezdte, mert egy nagyon aprósággal kezdődött, hanem hogy mindenki a retorzióban, vagy a visszavágásában már erősebben, ugye ahogy mondani szoktam, szemet fogért. Uh-huh. Tehát az, hogy ja, kiesett egy fogam, kinyomom a két szemed, ez teljesen természetes, ez így arányos. De abszolút ugyanez működik a magyar rendszerben, tehát ha megnézzük, itt is identitáspolitikai kérdésekkel vagyunk megtöltve, a mindennapjaink folyamatosan ezt tölti ki a körülöttünk lévő kommunikációs űrt, miközben igazából, most őszintén, az emberek, ha nem nyomnák a pofát, profiljukba egész nap ezt az LMBTQ maszlagot, tehát most is nem a bal liberálisokról beszélek, hanem amit a kormány tol rájuk, akkor nem is tudnának róla, hogy ilyen van, de az átlag magyar az konkrétan nem tudna róla, hogy vannak kvírek, meg akárkik, meg vannak transzneműek, észre se venné, hogy vannak, de mivel ez föl lett rohadtul hangosítva, a társadalmi feszültségek, vagy surlódások, vagy bármilyen jelenség, változásoknak egyes elemeit a kormány, illetve az ellenzék így maximálisan kihangosítja, és annak kezdve úgy tűnik, mintha ezek valódi problémák lennének, valódi kérdések, valójában ezek egy teljesen másodlagosak, és mégis ezzel töltjük az időnket, és az amerikaiak ugyanezt csinálták, azért, mert rohadtul érzelmi alapú, igen. És az érzelmeket, ha korbácsolod, akkor vezethetővé válik az egyébként a racionális ember is. Tudod, az van, hogy a tőke kiszervezte a proletariátust a harmadik világba, ezért a baloldal, nyugati baloldal a hagyományos szavazótáborát elvesztette, és ezért új szavazókat verbuvált magának az etnikai és szexuális kisebbségekből. És így kezdődött, így indult az identitáspolitika. Így indult a dolog. De közben nyilván a prolik nem tűntek el, jobboldali szavazók, Trump szavazók lettek belőlük. Igen, de már, hogy... Tehát nem tűntek el, hanem alsó középosztály, meg kispolgárság lett belőlük. Meg és rednekek szerintem. Igen, és visszataláltak a 20. századi kispolgári előzményeikhez. Szerintem az történt, hogy a társadalom nagymértékben alakul át, mint ahogy mindig is alakult át, és ezekre, erre az átalakulásra a politikai elitek úgy csaptak le, hogy nem tudnak igazi víziót felvázolni azzal kapcsolatban, hogy a társadalmainak merre kéne menni, mert az van olyan, aki azt mondja, hogy maradjunk úgy, ahogy voltunk, de ez nem működik, nyilvánvalóan nem fog működni, hiszen minden megváltozik körülöttünk, a klímától az eszközeinken, ahogy az információ áramlik felénk is belőlünk, ezen át minden, az oktatás, más eszközökkel, más módokon, más dolgokat kell megtanulnunk, és a politika ebben lemaradt egy kicsit, az a helyzet szerintem, hogy olyan gyors a változás, mint ami a teljes társadalmat áthatja, olyan gyors, hogy nem tudják lekövetni, ezért nem tudják, hogy hova fog kifutni, ezért csak ilyen identitáspolitikába tudnak belekapaszkodni, mert az jól érzékelhető, jól látható, és jól körülírható. Tehát az, hogy melegek, hogy feketék, hogy latinók, hogy mit tudom én, mi mindenfélék, értitek? De ezeknek tényleg nincs semmiféle jelentősége. Csak tudod, a baloldaliaknak kéne elmagyarázni, hogy ennek nincs semmi jelentősége. Először. De miért? Azért, mert a baloldaliak fektették le erre a politikájukat. Azért, én Magyarországon nem ezt látom, én azt látom, hogy a teljes NER az erre épült. De a teljes NER Magyarországon követő módban van, és pedig ennek az amerikai jobboldali identitáspolitikának a mintázatát emeli át és alkalmazza önmagára. Az a helyzet, hogy a Ronald Reagan meg a Margaret Thatcher a jobb oldalon, aztán a Bill Clinton meg a Tony Blair a bal oldalon lerendeztek egy neoliberális fordulatot. Mind a republikánus pártban, illetve a konzervatív pártban, mind a demokrata pártban, illetve a munkás pártban. És ennek a neoliberális fordulatnak a következménye az, hogy hát cserben hagyták a prolikat most röviden. És ezek a prolik, ezek tényleg azt érezték, hogy ezek már nem baloldali pártok, hanem ezek liberális, piacpárti szerveződések, amelyek nem képviselik őket. És akkor jött Donald Trump, meg jött nyilván Angliában is megvan az ő megfelelője Boris Johnson személyében, ki azt mondta, hogy akkor itt vagyunk mi majd képviseljük, mi majd felemeljük ezt a réteget, és bár nem emelték fel ezt a réteget, legyártottak nekik egy olyan reality show-t, egy olyan reality élményt, ami ellenállhatatlan. A helyzet az, hogy a Trump az nem egy birodalmat vezetett, az egy reality show-t fejlesztett. Egy reality show-t, ami arról szólt, a fő élménye az volt, hogy az ellenség nem a határokon túl van, hanem a határokon innen. Ilyen értelemben Donald Trump az amerikaiság felszámoló biztosa, ilyen értelemben Donald Trump az a társadalmi béke megmérgezője, kútmérgezője, tényleg egy rendkívül kártékony figura, azt hiszem, hogy a legrosszabb elnök valaha. Az se lehet véletlen, hogy soha ennyien nem szavaztak még egyetlen elnök ellen sem, mint Donald Trump ellen, de az is igaz, hogy soha ennyien nem szavaztak még egyetlen elnökre sem, mint Donald Trumpra, kivéve Joe Biden-t, Joe Bidenre többen szavaztak. Hát annak, amikor felkorbácsolod az indulatokat, mindenképpen van egy mozgósító ereje. És pont az identitáspolitika nagyon alkalmas rá, hogy embereket bevonzon a szavazó fülkébe, mert hogy egyébként a 80-as, 90-es években úgy tűnhetett, hogy az emberek már nem nálunk, mert nálunk ugye rendszerváltás volt, de úgy általában a jól beérkezett nyugaton úgy tűnhetett, hogy nincs jelentősége, hogy elmész-e szavazni, mert nagyjából ugyanazt képviseli mindkét irányvonal, a bal, jobb, a republikánus, demokrata, nagyjából így is úgy is prosperálni fog az ország, csak hogy egy új gazdasági környezet van, ahol a nyugat bár jelentős hegemóniával és dominanciával rendelkezik a gazdasági, politikai és kulturális téren a világon, mégis visszaszorulóban van. És ezért az embereknek megszűnt az az érzés, ami korábban jellemezte őket, hogy mindegy, kire szavazok, mert tök jól el vagyunk, mert jól élünk. Nem, egyáltalán nem egyértelmű ma már a jólét nyugaton, és főleg nem Amerikában, hanem nagyon súlyos tömegek szembesülnek azzal, hogy nagyon könnyen lecsúszhatnak, és azért most akkor csak nagyon pici zárójelben az opioid válságot említsük meg, ahol 5 millió fentanil függő van az USA-ban, ami elképesztően magas szám. És van egy kilátástalanság, van egy ilyen meg nem értettség, és erre jöttek az identitás politikusok, akik azt mondták, hogy te, és kiemeltek egy csoportot, lehet ez a rednek, az autógyári detroiti dolgozó, vagy a fekete, vagy az LMBTQ akárki, és azt mondták, hogy te vagy a legfontosabb csoport a világon, és én érted vagyok, és ezzel már meg is nyerték. A liberálisok a Trump elleni eljárást igazságszolgáltatásnak, az illiberálisok meg politikai leszámolásnak nevezik és tekintik. És hogyha az a kérdés, hogy melyik a kettő közül, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy mindkettő. Mindkettő és teljesen. Az a helyzet, hogy ezt nem lehet így, már nem lehet így magyarázni, vagy így értelmezni, hogy akkor vagy ez, vagy az. Ez két valóság, és mindkét valóság eléggé alaposan alá van támasztva. És az minimum, hogy nem az, hogy kellene legyen a szituáció, hogy a demokrata oldalról csak az egyiket látjuk, a republikánis oldalról meg csak a másikat látjuk, hanem mindkettőre rá kéne eszmélni legalább. Lennének 70-30-ban egy párton belül, hogy párton belül is legyen már erről vita. Mert nem politikai hovatartozás kérdése a valóság, azt hiszem. Az a helyzet, hogy az Fehérház az csak a Fehérház. Az még nem a birodalom. A birodalom igenis különbözik attól, ami a Fehérház. Ezt a jobb oldalon manapság mély államnak nevezik. Ez egy létező dolog. Ez a mély állam az, ami most leszámol Donald Trump-al. Bizony. Ez a birodalom az, ami Donald Trumpot nemzetbiztonsági kockázatként azonosítja. És ebben nem téved. Ez a birodalom az, amelyik nem tűri el, hogy egy elnök ne birodalomként tekintsen rá, hanem holmi kereskedő köztársaságként, aminek nincsenek elvei meg értékei, hanem folyamatosan változó alkalmi pillanatnyi érdekei vannak, és azoknak az érdekeknek a mentén mozog és működik. Ez lehet, hogy egy kis kelet-európai köztársaságnak belefér ez az identitás, meg ez a szerep, ez egy birodalomnak nem fér bele. És most a birodalom megbünteti Donald Trumpot azért, amit tett. Elsősorban azért, mert Donald Trump átvette egy birodalmat az elődjétől, és átadott egy kereskedő köztársaságot az utódjának. Azért, mert a birodalom azt nem nézi jó szemmel, hogy Donald Trump az izolációs politikájával feladja Amerikának a világhatalmi státuszát, és ezzel a világ újrafelosztását provokálja. Úgy Xi Jinpingnél, mint Putyinnál. Ennek a következményei minden téren jól leolvashatók a világpolitikában. Meggyengítette Amerikát. Ma a jobboldaliak úgy hivatkoznak Donald Trumpra, mint a békeelnökre. A békeelnökére, akinek a hivatala idején nem volt háború, vagyis hát Amerika nem háborúzott. Hát persze, hogy nem. Hiszen Donald Trump hazahozta a háborút. A háború az észak és a dél, az unió és a konföderáció köz zajlott, ez egy fontosabb háború volt, amikor Donald Trump úgy fogalmaz, hogy ő az egyetlen bűn, amit elkövetett, hogy rettenthetetlenül védelmezte a hazáját azokkal szemben, akik el akarják pusztítani, senki nem érti félre, nem külső hatalmakról beszél, hanem amerikaiakról. Tudod, Amerika fele ellenség el akarja pusztítani Amerikát. Velük szemben védelmezi Donald Trump Amerikát. Na erre mondja azt a birodalom, hogy egy ilyen elnök Amerika létét veszélyezteti, Amerikát polgárháborúba sodorja, egy ilyen elnök nem lehet újra Amerika elnöke, mert annak olyan súlyos morális válság lesz a következménye, amihez kizárólag a Dick Cheney iraki rablóháborúja hasonlítható, amiket ugye emlékezetes módon hamisított CIA jelentésekre hivatkozva indított el. Amit most előadtál, ezért is van az, hogy a republikánusok és a demokraták között is egyetértés volt például az ukrajnai orosz invázióval kapcsolatban a lehető leghatározottabb beavatkozásra, illetve állásfoglalásra, mert ezt a bizonyos mélyállamot ugyanúgy alkotják a republikánusok, mint a demokraták. Tehát a teljes hatalmi elit gyakorlatilag abban érdekelt, hogy az a birodalmi üzemmód fennmaradjon, és ezért, amikor arról volt szó, hogy most az oroszokat vissza kell szorítani egy stratégiai ponton Európa határán, akkor semmiféle nézetkülönbség nem mutatkozott jobb és baloldal között. Tehát ott az teljesen egyértelmű. Én, ha lehet, egy pillanatra felhívnám arra a figyelmet, hogy most Donald Trumpot ugye valaki félreállítja, idézőjelben elpusztítja, mert hogyha bűnösnek találják, akkor lehet, hogy kap 3-4-5 évet, vagy 10-et, vagy 100-at, mondjuk kapjon 3-at, az is kemény lesz. Nem hiszem, hogy utána akarná magát jelöltetni, bár nem lehet tudni. De hogy felhívnám arra a figyelmet... Eljelölni se valószínűleg. Felhívnám arra a figyelmet, hogy 46 amerikai elnökből 4-et merénylett, négy merénylet áldozata lett, tehát belehaltak, és további 8-ra lőttek rá, aki nem halt bele. Tehát összesen 12 elnök a 46-ból, ami azt jelenti, hogy minden nagy átlagban minden harmadik, negyedik elnök merénylet találkozott életében. Na most a Trumpnak ilyen módon, ha ezt így úgy veszik, hogy ez gyakorlatilag egy bevett politikai gyakorlat az amerikai elnökök félreállításában, hogy egyszerűen szó szerint likvidálják őket. Ha úgy nézzük, akkor Trumpnak igen nagy szerencséje van, hogy ő most csak egy bíróságon kell, hogy álljon, és nem éppen szétpukkantották. A birodalom megbünteti Donald Trumpot valóban. De pusztán ezen az alapon, hogy ők most fognak találni egy paragrafust arra, hogy a Donald Trumpot elítéljék. Pusztán ezen az alapon elnevezhető ez, vagy kinevezhető ez egy koncepciós pernek? Az Al Capone elleni per, az vajon koncepciós per volt, ahol nem találtak bizonyítékot arra, hogy Al Capone gyilkosságot rendelt el, miközben tudjuk, hogy tömeggyilkos volt. De mégse találta az amerikai bíróság arra bizonyítékot, hogy Al Capone egy gyilkosságot rendelt el, viszont be tudták varni adócsalásért. És ha adócsalásért be tudták varni, hát be is varták adócsalásért. Na most ez egy koncepciós per volt Al Capone-val szemben. Szabadságot Al Capone-nak. Az a helyzet, hogy a Donald Trumpnak az ügyvédje, az teleharsogta a Fox News-t azzal, hogy választási csalás történt. Hogy a demokraták, a demokrata mély állam az a Dominion nevű céggel együttműködve választási csalást követett el. És a dokumentumokból, meg levelezésekből, meg telefonhívásokból utólag derült ki, hogy az első perctől kezdve tudták, hogy hazugság, sőt a Fox News-nál is tudták, hogy hazugság, amikor leadták ezt. Ennek a következménye lett a Kapitólium ostroma. Hát úgy voltak vele, ennek a következménye. Ezt be kell olvasni. Na igen, na most, hogyha, igen, mint Marsi Janikó, na most, hogyha erről mondjuk, nem tudja bebizonyítani a bíróság, hogy a Donald Trump tudott erről. Mert bizonyára tudott róla, de mondjuk nem tudja bebizonyítani a bíróság. Akkor talán Donald Trumpot ezek után szabad visszaengedni az elnöki hivatalba? Találni kell egy paragrafust, valóban, és most keresnek rá egy paragrafust, de arra vajon nem kellett paragrafust találni, hogy Mészáros Lőrinc így meggazdagodjon? Arra is kellett paragrafust találni. Na hát, ha arra találtak paragrafust, erre is fognak találni paragrafust. Ott már csak az a kérdés, hogy... ha Mészáros Lőrincnek a gazdagodása jogos, akkor a Trumppal szembeni leszámolás nem jogos? Jogos, mindkettő jogos. Helyes-e? Ez már egy másik kérdés, hogy helyes-e. Én azt gondolom, hogy Mészáros Lőrinc gazdagodása nem helyes, Donald Trump megbüntetése meg igenis helyes. Én legalábbis ezt gondolom, de ezen a téren eltérhetnek a vélemények. De én nekem eszembe nem jutna azt megkérdőjelezni, hogy jogilag legitim módon gazdagszik Mészáros Lőrinc. Ennek megfelelően kéretik, nem politikai hovatartozás vagy elfogultság alapján válogatni a két eset közül, vagy Mészáros Lőrinc gazdagodása is jogos, és Donald Trump számonkérése is jogos, vagy egyik sem az. A Adam Schiff, aki demokrata politikus, azt mondja, hogy egy korábbi elnök elleni vádemelés az teljesen példátlan, de ezek mellett példátlan Trump jogellenes viselkedése is. A demokraták nagy része azt mondja, hogy a republikánusok nagy része, hogy ez egy mellékvágány és Amerika ellenes, míg a demokrata oldal általános álláspontja, hogy senki se áll a törvények fölött, de azt kell mondjam, senki se áll az ilyen finanszírozási gyakorlat fölött sem, mintha bárhol máshol nem különböző cégeken keresztül folyatnának be pénzeket úgy, hogy azzal ne kelljen elszámolni, és az a duma, hogy senki se áll a törvények fölött, mindezt a törvényhozásból állítja valaki, az minimum egy picit azért megmosolyogtató. Szerintem itt az a lényeg, hogy minden esetben a győztesek írják a történelmet, és a győztesek írják a jogszabályokat is, tehát ennek megfelelően fogjuk látni Trump börtönbe vonulásával, vagy nem vonulásával kapcsolatban, hogy ki itt most a győztes. Donald Trump ostoba volt, hogyha nem számított arra, hogy ezután a merénylet után bizony következményekkel kell számolnia, sőt következményekkel kell szembenéznie.